bahçaya gel ki gördüm nene. Hegley hegley kurbanem, el uzat bir gül verim, şengley şengley bela. Aramızda dağlar var nene. Hegley hegley kurbanem, ben sana nasıl verim, şengley şengley bela. Aramızda dağlar var nene. Hegley hegley kurbanem, ben sana nasıl verim, şengley şengley bela. Bahçada var şirindir lele. Hegley hegley kurbanem, ayvadanlar şirindir, şengley şengley bela. Ne anadır ne baba lele. Hegley hegley kurbanem, hepsinden yar şirindir, şengley şengley bela. Ne anadır ne baba lele. Hegley hegley kurbanem, hepsinden yar şirindir, şengley şengley bela. Bahçada var olaydım lele. Hegley hegley kurbanem, sararaydın solaydın, şengley şengley bela. Bana göre yar mı yok lele. Hegley hegley kurbanem, istedim sen olaydın, şengley şengley bela. Bana göre yar mı yok lele. Hegley hegley kurbanem, istedim